เรื่องแปลกๆต่อไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทารกในถังครับมีคนพบศพทารกในถังสีใบหนึ่งเป็นทารกแรกเกิดรถเก็บขยะมาเก็บพอเจอเข้าเขาแจ้งตำรวจไปตรวจสอบก็ได้เห็นกับตาว่าซากทารกน้อยนะห่อด้วยผ้าห่มมีผ้าขนหนูห่อทับอีกชั้นหนึ่งดูกันแล้วว่าเป็นเพศชายแถมยังมีสายรกติดอยู่อีกด้วยก็แสดงว่านี่เพิ่งจะคลอดออกมาจากท้องแม่สดๆร้อนๆแต่ว่าในตอนนี้มองดูใบหน้าเด็กก็เห็นว่าใบหน้านั้นเขียวช้ำส่วนลำตัวไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายคาดหมายกันว่าเด็กตายมาแล้ววันหนึ่งนอกจากนั้นก็พบเจอสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือพบเส้นผมยาวๆติดอยู่เป็นกระจุกภายในห่อผ้าห่มไม่ใช่เส้นผมของทารกแน่จะต้องเป็นของผู้ใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นของผู้หญิงแน่นอนล่ะก็คิดกันว่าเส้นผมนั้นจะต้องเป็นของแม่เด็กคนเก็บขยะมูลฝอยที่พบเจอเป็นคนแรกที่กรีดร้องด้วยความตกใจกลัวก็ถึงกับจำได้ติดตาหล่อนเป็นคนคลี่ผ้าห่มออกดูก่อนที่จะกรีดเสียงเรียกใครๆต่อใครมารุมล้อมดูกันก็ยิ่งแน่ใจว่าตาของหล่อนนั้นไม่ได้ฝาดไปแต่อย่างใดหล่อนตาไม่ฝาดแถมยังจำได้ติดตาไม่เลือนหายไปขวัญหนีดีฝ่อไปหมดก็ไม่นึกหรอกนะว่าแถวแถวบ้านแกที่ก็ไม่ได้เจริญรุ่นหน้าอะไรไปมากมายแต่อย่างใดจะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเพราะว่าเคยได้ยินก็แต่มันเกิดขึ้นในเมืองที่มีอยู่คนอยู่กันเยอะๆบ้านนอกแบบนี้ผู้หญิงคนไหนท้องก็มองเห็นกันรู้กันว่าเป็นลูกเต้าเหล่าหลานเหลนของใครยังจะมีใครกล้าทำอย่างนี้อีกเหรอเมื่อเจอซากทารกก็เลยต้องตามหาแม่เด็กกันลือกันซัดเลยทีเดียวคาดเดากันวุ่นไปเช่นเดียวกันว่าน่าจะต้องเป็นคนนั้นคนนี้เพราะเห็นท้องอยู่แต่เอาเข้าจริงๆแค่วันเดียวก็ประจักษ์ว่าไม่ใช่คนในหมู่บ้านที่คลอดเด็กเอามาทิ้งใส่ถังสีพลาสติกแล้วก็เอาไปตั้งไว้ใกล้ๆสะพานข้างถังขยะรวมที่ศาลาอ่านหนังสือประจำหมู่บ้านถ้าไม่ใช่คนในหมู่บ้านแล้วมาจากไหนเส้นทางสายหน้าบ้านมันก็เชื่อมต่อกับหมู่บ้านอื่นเป็นทางผ่านอีกด้วยก็เป็นไปได้ว่าคนจากถิ่นอื่นแอบเอามาตั้งไว้แล้วก็เปิดหน้าไปไม่เหลียวหลังซากทารกนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เอาไปสืบหาตัวแม่ต่อไปคนเก็บขยะเป็นคนในหมู่บ้านชื่อนิดมีลูก2คนลูกชายคนเล็กอายุอยู่ในวัยพูดได้อ้อแอส่วนลูกคนโตเป็นผู้หญิงเรียนชั้นประถมอยู่ระหว่างที่หล่อนไปทำงานกับรถขยะก็ให้แม่ของหล่อนช่วยเลี้ยงซึ่งเป็นยายของเด็กนั่นเองยายเนี่ยมีชื่อว่ายายน้อยยายน้อยก็เลี้ยงหลานอยู่บ้านกัน2คนขณะที่หลานอีกคนหนึ่งไปเรียนคืนแรกๆที่นิดเพิ่งเจอซากทารกก็ฝันร้ายน่ากลัวเกือบทุกคืนฝันว่าทารกมาหาแล้วก็เอามือเล็กๆมาจับที่หน้าก็ตกใจตื่นเหงื่อแตกท่วมตัวอีกคืนนึงก็ฝันว่าทารกกระโดดกอดคอก็กรีดร้องเสียงลั่นบ้านเลยมีอยู่คืนฝันว่าทารกมาแย่งข้าวกินแต่ละคืนที่ฝันก็อกสั่นขวัญผวายายน้อยก็เร่งให้ลูกสาวใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ทารกน้อยเสียคงจะมาขอส่วนบุญนิดก็ไม่ว่างสักทีเพราะต้องไปกับรถเก็บขยะตระเวนไปเก็บทั่วละแวกอยู่มาคืนหนึ่งฝันว่าเด็กเดินเข้ามาหาเอามือยื่นมาหล่อนก็สะดุ้งตกใจตื่นแต่ลูกของหล่อนก็มักจะตกใจตื่นกลางดึกร้องไห้จ้าเกือบทุกคืนยายน้อยเลี้ยงอยู่กลางวันก็ผวาบ่อยมากถามว่ากลัวอะไรเด็กก็ชี้มือบอกว่ากลัวน้องแกก็ไม่เห็นว่าจะมีใครเลยต่อมาวันหยุดจึงได้ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้วิญญาณทารกบอกเล่าขอร้องอย่ามารบกวนลูกของหล่อนแล้วหลังจากวันนั้นลูกชายก็ไม่ผวาไม่ตื่นกลางดึกต่อมานิดก็ฝันว่าทารกเอาอะไรมายื่นให้สักอย่างแต่ไม่ได้ดูว่ามันเป็นอะไรตื่นมาอาบน้ำอาบท่าแล้วจำความฝันได้ก็เลยเล่าให้แม่ฟังแม่ของแม่ก็บอกว่าเด็กคงจะมาขอบคุณที่ทำบุญไปให้พอดีวันนั้นเป็นวันหวยออกแม่ก็ฝากหล่อนแทงหวยใต้ดินส่วนตัวหล่อนไม่ชอบเล่นหวยหรอกพอไปเจอคนขายหวยก็เกิดลืมเลขเด็ดที่แม่ฝากต้องโทรไปถามพอซื้อให้แม่แล้วก็มองดูฝ่ามือตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนมีอะไรมาโดนใจพอมองฝ่ามือข้างขวาก็เห็นตัวเลขบนฝ่ามือเห็นแค่รางๆเหมือนกับใครเอาปากกามาเขียนไว้อ่านได้ว่าเลข38แปลกมากก็เลยนึกอยากซื้อหวยก็เลยซื้อไป50บาทเอาข้างบนพอหวยออกมามันออก38แต่ว่าเป็นข้างล่างหล่อนก็เลยโมโหตัวเองใหญ่ที่ไม่ซื้อข้างล่างด้วย ตัวเลขที่หลอนเห็นบนฝ่ามือพอมาดูอีกทีมันเลือนหายไปหมดแล้วคราวนี้นิดก็อยากจะถูกหวยขึ้นมาเสียแล้วนึกอยากจะรวยทางลัดว่ามันไม่ต้องเหนื่อยยากก็นึกถึงทารกทำบุญไปให้แล้วก็ขอให้มาบอกเลขบ้างงวดต่อมานิดก็ฝันเห็นทารกมาหาเอาแบงค์20มายื่นให้แล้วก็หายไปดีใจมากเลยที่ฝันอย่างนั้นมันใกล้หวยออกแล้วด้วยแน่นอนแล้วทีเนี้ยนิดซื้อ20ทั้งล่างทั้งบน20เนี่ยนะนิดก็ตื่นเต้นลุ้นตัวโกงเลยมันออก02นิดถึงก็ร้องสะบดว่าอะไรวะนึกโมโหอยู่เหมือนกันที่ตัวเองตีเลขไม่ถูกเพื่อนๆ เขาว่าแทงหวยไม่เป็นไม่ดักเอาไว้มันต้องดักทุกประตูไม่ให้เล็ดลอดไปได้นิดก็ขออีกงวดต่อมาทารกให้เลข98โดยยกกระดาษที่เขียนตัวเลขมาให้เห็นจ๊ะๆเลยนิดแทงหวยสลับกันไขว้ไปไขว้มาปิดประตูหมดคนเรานะอย่างว่าล่ะบทมันจะไม่มีโชคมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าพอหวยออกมามันกลายเป็นเลข86แทนที่จะเป็น98นิดร้องลั่นว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงบ่นยายแต่ยายน้อยก็เตือนสติลูกสาวว่าอย่าไปคิดอะไรมากไม่ต้องโทษใครไม่มีโชคเองแต่นิดก็อยากคิดว่าทารกน่ะเล่นตลกกับหล่อนซะมากกว่าเสียแรงเป็นคนเจอศพถ้าไม่เปิดดูก็คงเก็บใส่รถเอาไปทิ้งกองขยะไปแล้วก็น้อยใจอยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรหล่อนบอกใครหลายๆคนว่ามันเป็นเรื่องของดวงไม่เป็นไรหรอก ที่หมู่บ้านที่คุณมรกตอยู่เนี่ยนะครับมักจะมีคนมาปิดวิกการแสดงของสัตว์ต่างๆวันนั้นก็มาอีกก็จะแสดงกลางคืนแกก็ไม่อยากไปดูแต่ว่าน้องอยากน้องชายแกถ้าแม่อยู่ก็ให้แม่พาไปแต่ถ้าแม่ไม่อยู่แล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของแกล่ะคืนที่ว่าเนี่ยมันเกิดเรื่องที่แกจะนำมาเล่าคือเข้ามาประกาศก่อนให้รู้ว่าคืนนี้จะมีช้างเตะฟุตบอลแกผ่านไปทางสนามเด็กเล่นก็เห็นช้างโยกย้ายสายสะโพกการแสดงช้างต่างๆก็เห็นมีช้างสองเชือกแม่ลูกยืนโยกตัวถูกล่ามโซ่มีเด็กหนุ่มเด็กสาวสองคนเฝ้าอยู่ตรงชิงช้ามีคนซื้อกล้วยมาเลี้ยงช้างพ่อแม่ก็ให้ลูกเล็กๆยื่นกล้วยให้ช้างก็มาดูกัน 4-5 ครอบครัวเขาตอกเสาเหล็กวางผ้าใบรอบยังไม่ล้อมปักเหล็กสวมด้วยท่อแป๊บพอค่ำก็จะยกผ้าขึ้นบนเสาเขาจะเริ่มก็เวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งมีของขายกันทั้งด้านหน้าทางเข้ามีข้าวโพดคลุกเนยในหม้ออบฝาแก้วก็มองเห็นข้าวโพดเม็ดสีเหลืองร้านนี้เขาขายกล้วยด้วยวางแผ่บนโต๊ะเป็นกล้วยหวีเล็กๆกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ขายลูกโป่งสำหรับเด็กหลากหลายสีเขียวแดงเหลืองฟ้าม่วงชมพูผูกไม้ปักติดเสาไม้ตั้งเอาไว้ค่าบัตรผ่านประตูเข้าไปดูก็20บาทพอค่ำแกก็ซื้อให้น้องชายเข้าไปส่วนตัวแกเสียดายเงินก็เลยไม่เข้าไปแต่จะรอน้องอยู่ข้างหน้าระหว่างนั้นว่างอยู่ก็เลยมองดูนั่นดูนี่เรื่อยไปมีร้านขายปลาตักด้านซ้ายของเล่นเด็กด้านขวาปืนรถของเล่นพลาสติกต่างๆยังมีรถปลาหมึกย่างจอดเยื้องห้อยออกไปทางด้านขวามือปลาหมึกสดย่างส่งกลิ่นหอมแกก็เห็นใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็นึกแปลกใจว่าทำไมไม่เข้าไปดูอาจจะไม่มีเงินค่าผ่านประตูแกก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงหาทางเข้าไปจนได้ล่ะตรงนั้นมันมืดสลัวแสงสว่างน้อยทางด้านซ้ายมือนั้นมีรถจอดกันอยู่ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งจักรยานเด็กผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยอายุประมาณเท่าๆกับน้องแกน่าจะอย่างนั้นราวๆสัก10ขวบสวมเสื้อผ้าเหมือนกับเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านกางเกงขาสั้นเสื้อยืดสวมอยู่สีดำๆไว้ผมนักเรียนชั้นประถมแต่มรกตคิดว่าเธอไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนยืนอยู่ตรงนั้นแหละนะมรกตก็มองไปทางอื่นดูโน่นดูนี่พอหันไปมองเธอก็ยังยืนอยู่เวลาผ่านไปนานมากกว่ายังยืนอยู่นั่นน่ะแกก็เลยคิดว่าน่าจะเข้าไปถามซะหน่อยรอใครอยู่หรือว่ารอจะเข้าไป พอเดินเข้าไปใกล้ๆก็ไม่เห็นเธออ้าวหายไปไหนละเร็วจังแค่แวบเดียวก็เลยเดินกลับมานั่งที่เก่าที่ม้านั่งหินริมสนามพอมานั่งตรงนี้มองกลับไปก็เห็นเธอยืนอยู่ที่เดิมก็นึกแปลกใจเหมือนกันว่าเธอหายไปไหนมาก็เลยเดินเข้าไปหาเธออีกคราวนี้คงจะไม่หนีไปไหนอีกนะแกไม่อยากคิดว่าตาแกเห็นไปเองแต่มันก็อธิบายยากคือพอเข้าไปใกล้ๆจะถึงตัวเธออยู่แค่เอื้อมเธอก็หายไปดื้อๆมรกตขนลุกเลยเพราะมันไม่ธรรมดาแล้วก็เลยรีบถอยห่างออกมามันทำให้แกนึกกลัวแล้วก็หาใครสักคนที่อยู่ใกล้ๆเพื่อจะบอกเล่าให้ฟังว่าแกเห็นอะไรพอดีมีเด็กหนุ่มคนนึงที่แกเห็นเมื่อตอนเย็นเขาปักเสาเหล็กแล้วก็ขึงผ้าใบกั้นอยู่ก็เลยเรียกเขาเขาก็เข้ามาหาถามว่ามีอะไรหรอครับเธอก็บอกไปว่าฉันเห็นเด็กผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะชี้มือไปตรงที่เห็นแล้วก็เล่าต่อว่าฉันจะเข้าไปถามว่ามายืนทำไมเพราะเห็นมายืนอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วแต่พอเข้าไปก็หายไปทุกทีเด็กหนุ่มได้ยินก็มีสีหน้าแปลกๆมองไปตรงนั้นแล้วก็มองหน้าคุณมรกตแล้วก็ถามว่าเห็นจริงๆหรือว่าเด็กผู้หญิงยืนอยู่แล้วหน้าตาเป็นยังไงครับก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาสวมเสื้อผ้ายังไงตัดผมยังไงตัวสูงขนาดไหนอายุสักเท่าไหร่เขาได้ยินแล้วก็ถามย้ำว่าตัวผอมๆใช่ไหมมรกตก็บอกใช่เขาก็มองซ้ายมองขวาเหมือนกับมองหาใครสักคนหรือว่ามองหาอะไรสักอย่างแล้วก็ถามว่าพอเดินเข้าไปก็หายไปเลยเหรอใช่เดินไปสองหนหายไปทุกทีเลยอ่ะเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังแต่ขอว่าถ้าเล่าให้ฟังแล้วอย่าไปเล่าให้พวกพ้องของเขาฟังคือที่สำคัญอย่าเล่าให้ลูกพี่เขาฟังนะเพราะว่าลูกพี่เขาอาจจะไม่ชอบใจแล้วจะไล่เขาออกจากงานมรกตก็รับปากเขาเขาก็เล่าว่า2เดือนก่อนเนี่ยเคยไปปิดวิกที่อื่นมาทางต่างจังหวัดโน้นแล้วก็เกิดเหตุฝนมันตกลงมาก่อนที่จะเปิดการแสดงพอฝนหายก็เปิดให้คนเข้าไปดูการแสดงแต่ระหว่างที่กำลังแสดงอยู่นั้นก็มีเสียงดังปุ๊บปุ๊บเกิดขึ้นบางอย่างกับระบบไฟฟ้าคนหนึ่งก็ร้องขึ้นมาว่าเด็กเป็นอะไรไม่รู้เสร็จแล้วคนก็แตกคือออกมาตรงนั้นเพราะต่อมามีคนร้องว่าเด็กโดนไฟดูดลูกพี่เขาก็สั่งให้ตัดคัตเอาเร็วเขาก็รีบไปจัดการไฟดับหมดแสงไฟฉายวูบวาบจากลูกพี่เขาส่องเข้าไปหาผู้ชมคนอื่นๆก็รีบพาลูกหลานออกจากที่นั่นแล้วที่มองเห็นกันก็คือเด็กหญิงคนหนึ่งโดนไฟดูดนอนตายอยู่ปรากฏว่าสายไฟที่พาดอยู่กับพื้นนั้นมันรั่วแล้วก็มีน้ำฝนเปียกๆที่พื้นด้วยแล้วหลังจากนั้นพอไปปิดวิกที่ไหนก็มักจะมีคนเห็นเด็กคนนี้ติดตามไปคือวิญญาณเด็กผู้หญิงเนี่ยเที่ยวไปปรากฏตัวให้คนเห็นกันอยู่ลูกพี่เขาก็ทำบุญไปให้ก็ยังไม่ยอมหายไปไหนกลายเป็นวิญญาณที่ติดสอยห้อยตามพวกเขาไปโน่นไปนี่แม้แต่ไปกินข้าวต้มกันหลังจากเลิกงานแล้วก็ยังไปนั่งที่โต๊ะร้านข้าวต้มด้วยคนขายเขามองเห็นถามว่านั่นมาด้วยกันเหรอทำไมดูแปลกๆพอมองไปอีกทีอ้าวไม่มีแล้วพอบอกรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าที่สวมก็เป็นเด็กผู้หญิงที่โดนไฟดูดนั่นจริงๆมีครั้งหนึ่งมียายแก่แกมองเห็นแกสงสารคิดว่าเป็นคนก็ชวนไปเที่ยวบ้านก็ไปจริงๆทำให้ยายนั่นแทบจะช็อกตายเพราะว่าไปหลอกแกเดินออกมาจากประตูทั้งที่ประตูไม่ได้เปิดคุณมรกตบอกว่าไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้น้องชายฟังเลยเพราะว่าเขาเป็นคนกลัวผีมากถ้าเขารู้รับรองว่านอนคนเดียวไม่ได้แน่ๆมาถึงเรื่องของผีสังสางท่านดูฟังเรื่องนี้คุณลำยองเล่าให้ฟังตอนหน้าน้ำท่วมนั่นน้ำกำลังท่วมบ้านท่วมสูงมากเสียด้วยแต่แกก็ไม่ต้องอพยพไปอยู่ไหนแต่อย่างใดเพราะว่าบ้านพอจะอยู่ได้แล้วของกินก็ยังมีอยู่ไม่ว่าข้าวสารหรือว่าหอมกระเทียมพริกแห้งต่างๆนานาแกบอกว่าพอน้ำท่วมแกก็นึกถึงตอนเด็กแล้วน้ำท่วมบ้านมีคนโดนงูเห่ากัดตายแกชื่อลุงหนูแก่แล้วจำได้ว่าแกตัวผอมๆสูงๆตัดผมสั้นฟันห่างๆแกชอบกินน้ำตาลเมาขึ้นต้นตาลที่หลังหมู่บ้านหัวเราะเสียงดังลั่นเลยแล้วก็คุยตลกโปกฮากับพวกพ้องของแกแต่กับเด็กๆแกจะไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยแต่ถ้าเห็นเด็กคนไหนทำไม่ดีไม่ถูกหรือว่าเล่นซนจะเป็นอันตราย ปีนป่ายต้นไม้สูงสูงแกก็จะเตือนแล้วก็ปรามว่าเดี๋ยวมันจะพลัดตกลงไปแข้งขาหักนะแกอยู่บ้านหลังเล็กๆกับเมียแล้วก็มีลูกสองคนลูกๆ ก็มีครอบครัวแล้วไปอยู่ที่อื่นที่บ้านแกก็เลยมีแต่แกกับเมียอยู่กันเท่านั้นเองพอน้ำท่วมแกก็ลงเบ็ดลงข่ายในทุ่งเสร็จแล้วก็ไปโดนงูเห่ากัดตายนอนตายอยู่ในเรือป้าบเก่าเขาก็ไปหากันจนเจอศพในเรืออยู่กลางป่าข้าวก็ช่วยกันเอาศพไปที่วัดเรื่องนี้หลังจากเผาศพแกไปแล้วเป็นข่าวเล่ากันหลายวันกว่าจะค่อยๆจางไปเรือป้าบลำนั้นป้าดีเมียลุงหนูก็ใช้ต่อไปจนน้ำลดแห้งลงไปไม่มีน้ำให้พายเรือถ่อเรืออีกแล้วเมื่อสมัยก่อนพอถึงหน้าน้ำน้ำมันจะหลากไหลมาท่วมบ้านท่วมนาข้าวมันต่างจากสมัยนี้โดยสิ้นเชิงสมัยนี้นานๆน้ำมาทีก็เสียหายยับเยินกันไปหมดสมัยก่อนนี้น้ำท่วมเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็เป็นน้ำสีเหมือนปูนกินกับหมากแดงๆหลากไหลมาแล้วต่อมาน้ำก็ขุ่นแล้วค่อยๆใสแล้วน้ำก็ลดลงแห้งไปน้ำสมัยนั้นมันค่อยๆมาแต่น้ำสมัยนี้มันมาแบบทะลักแล้วก็เหม็นมากสกปรกและเกินโสโครกที่สุดลงไปลุยก็เป็นเม็ดผื่นคันน้ำสมัยก่อนหลังจากหัวน้ำแดงๆนั้นไปแล้วมันก็เป็นน้ำที่สะอาดแล้วแล้วมันก็ท่วมไม่นานไม่โอ้เอ๋เหมือนน้ำสมัยนี้กว่าจะไปได้อ้อยอิงน่ารำคาญเป็นที่สุดเรือป้าบของลุงหนูได้ถูกป้าดีขายไปที่ขายก็เพราะว่าไม่มีเงินจะใช้แล้วก็มีคนอยากจะได้เรือเอาไปไว้ใช้หาปลาในหนองน้ำเพราะว่าในหนองน้ำจะมีน้ำตลอดปีไม่เคยแห้งหายไปไหนมีผักมีปลาอยู่ตลอดให้หากินกันได้ไม่มีใครหวงใครแล้วก็ไม่มีเจ้าของป้าดีแกก็ขายเรืออีป้าบนั้นไปสมัยนั้นมันไม่ได้แพงหูฉี่เหมือนสมัยนี้นะคุณลำยองได้ยินว่าเรือเหล็กหรือว่าเรือสังกะสีลำหนึ่งราคาตั้ง 6,000 7,000 นะบางก็ว่ามันแพงโด่งไปถึงตั้ง 9,000 ก็มีส่วนเรือไม้สมัยนี้ไม่ต้องพูดถึงหรอกคงจะเป็นหมื่นแล้วอีกทั้งเรือพลาสติกบางๆก็ยังแพงด้วยแล้วก็หาซื้อกันไม่ได้อีกต่างหากเรือไม้สมัยนั้นไม่กี่ตังค์ยิ่งเรือเก่าป้าดีแกก็ขายไปราคาถูกๆคนที่ซื้อเรือไปก็เอาไปหาปลาคนที่ซื้อไปชื่อลุงเหิมก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเรือลำเนี้ยเจ้าของนอนตายคาเรือแต่ลุงเหิมแกเป็นคนไม่กลัวผีแกก็เลยซื้อไปใช้มีคนเขาเตือนแกอยู่เหมือนกันแต่เตือนแบบหยอกเย้าๆกันว่าระวังนะเดี๋ยวลุงหนูจะมานั่งเรือด้วยลุงเหิมก็หัวเราะบอกมันไม่กล้ามาหรอกถ้ามาก็จะชวนคุยซะเลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ที่ไปอยู่ใหม่นั้นมันดีกว่าที่อยู่กันที่นี่หรือเปล่าลุงเหิมใช้เรืออยู่นานหลายวันก็ยังไม่มีอะไรพอคืนหนึ่งลุงเหิมไปละเบ็ดละไข่กลางคืนมันเงียบอยู่แล้วในท้องทุ่งลุงเหิมก็ใช้ตะเกียงช่วยให้แสงสว่างใส่ในกระโปรงกันลมแล้วหิ้วไปก็ได้ปลามาหลายตัวกำลังจะกลับท่อเรือไปสู่ริมหนองน้ำเพื่อจะจอดเรือทิ้งเอาไว้แล้วเดินกลับบ้านแกก็รู้สึกว่าเรือโคลงเคลงได้เองโดยที่แกไม่ได้ทำอะไรแกก็มองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแกก็มองก็ไม่เห็นอะไรเลยพอแกขึ้นจากเรือจอดเรือเอาไม้ปักผูกเชือกไม่ให้มันลอยไปไหนหิ้วตะข้องปลากำลังจะเดินขึ้นดอนพอหันหลังให้เรือก็ได้ยินเสียงจากข้างหลังเสียงกุกกักดังในเรือแกก็หันไปมองพร้อมกับแสงตะเกียงส่องเพราะว่าแกนึกสงสัยว่าปลามันคงจะหลงอยู่ในท้องเรือเอาไฟตะเกียงไปส่องก็ไม่เห็นมีอะไรเอ๊ะแล้วมันกุกกักอะไรของมันแกหันกลับเดินขึ้นจากชายหนองน้ำแกก็ได้ยินเสียงอีกแล้วทีแรกก็เสียงกุกกักแต่ทีนี้เป็นเสียงหัวเราะหึๆของผู้ชายแกสะดุ้งหันกลับพร้อมกับแสงไฟแกก็ส่องไปทางต้นเสียงคือข้างหลังของแกแต่แกก็ไม่เห็นอะไรที่มันหัวเราะได้เหมือนคนนะแกก็รู้สึกเย็นๆหนาวๆเสียวไขสันหลังขึ้นมาเสียแล้วเอ้ยนี่มันอะไรวะแกก็เลยเอาเสียงเป็นเพื่อนแล้วก็ร้องถามออกไปว่าเอ้ยมันอะไรกันนะใครว่ามาล้อเล่นหาเอ้ยกูมีปืนนะเดี๋ยวยิงแล้วนะใช้เสียงดังๆไปแล้วค่อยยังชั่วหน่อยเพราะเสียงมันก็เป็นเพื่อนที่ดีได้เหมือนกันในยามที่ต้องอยู่ลำพังคนเดียวและในความมืดตื้อเปล่าเปลี่ยวอย่างนี้มองไปมองมาแกก็พลันเห็นว่าในเรือมีใครคนนึงนั่งอยู่อ้าวใครมานั่งอยู่นั่นน่ะลุงเหิมแกสาบานว่าที่นั่งอยู่นั่นก็คือลุงหนูแกก็เลยขนลุกถอยหลังกรูดหนีด้วยความกลัวร่างนั้นนั่งเฉยอยู่ที่หัวเรือไม่ได้พูดไม่ได้แสดงอะไรแค่นั้นลุงเหิมก็เพ่นแล้ว แกบอกว่าที่ไม่วิ่งก็เพราะว่าถ้าวิ่งจะทำให้กลัวมากขึ้นจนผมร่วงหัวโกรนแกก็พยายามตั้งสติอยู่ตลอดเวลาแกเดินสาวเท้าจ้ำอ้าวอ้าวจนถึงบ้านเหงื่อแตกพลักเลยแล้วก็เล่าให้คนที่บ้านฟังนอนก็หลับหลับตื่นตื่นหวาดผวาอยู่ตลอดคืนลุงเหิมสั่งห้ามลูกเมียของแกเล่าเรื่องที่แกเจอมาให้ใครฟังโดยเด็ดขาดกำชับให้เก็บเอาไว้เป็นความลับอย่างที่สุดหลังจากวันนั้นแกก็ไม่ออกไปละปลากลางคืนอีกเลยไปเอาเช้าทีเดียวเลยล่ะแล้วก็พอแกเลิกใช้เรือหาปลาเพราะว่าน้ำในหนองมันลดเหลือน้อยแกก็เก็บเรือนั้นขึ้นไว้ที่ในบ้านเมื่อใกล้จะหน้าน้ำแกซื้อเรือลำใหม่มาแกรู้ว่าคนต้องการใช้เรือกันแกก็บอกขายเรือลำนั้นในราคาที่แพงกว่าตอนที่แกซื้อมาแกอ้างว่าแกมีเรือใหม่แล้วเรือเก่าก็ต้องขายไปปรากฏว่ามีคนซื้อชื่อปลีซื้อไปโดนผีหลอกแค่เอามาใช้วันแรกที่น้ำท่วมผีลุงหนูมานั่งทื่ออยู่ที่หัวเรือขณะที่ปลีพายไปหายาแก้ตะขาบกัดให้ผัวในค่ำนั้นปลีเจอเข้าถึงกับกระโดดน้ำหนีแกไม่กล้าใช้เรือลำนั้นอีกที่นี่อยากขายแต่ก็ไม่มีใครซื้อให้ฟรีๆก็ยังไม่มีใครอยากได้ก็เลยถวายวัดไปให้พระใช้เรือไปอยู่ที่วัดแล้วลุงเหิมถึงได้ยอมเปิดเผยเรื่องที่แกโดนผีลุงหนูหลอกใครๆก็ว่าผีลุงหนูหลอกเก่งแล้วเออแต่ลุงเหิมหลอกเก่งกว่าลุงหนูซะอีกชะมาถึงเรื่องผีเรื่องสางอีกเรื่องหนึ่งครับมียายคนหนึ่งบ้านแกอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีแกตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีกได้เออมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากหลานสาวของแกเป็นคนที่คอยพยาบาลคอยช่วยเหลือยายปลื้มอยู่ตลอดยายปลื้มอายุตั้ง80แล้วหูไม่ดีตาไม่ดีเจ็บป่วยกระสอบกระแสะมาตลอดตอนหลังแกก็เป็นหลายโรคด้วยกันรวมทั้งความแก่ชราด้วยอันนี้สำคัญมากแกก็ถึงกับต้องล้มหมอนนอนเสื่อลุกไม่ค่อยจะไหวแล้วยายก็เป็นห่วงหลานสาวคนนี้มากเพราะว่าเป็นหลานสาวคนเดียวพี่ของเธอเป็นผู้ชาย3คนผู้หญิงอีกคนก็แต่งงานไปแล้วอยู่แต่หลานคนนี้ยังไม่มีครอบครัวยายก็อยากให้เธอแต่งงานกับคนที่ดีแกก็พูดเสมอว่าถ้าเธอไปแต่งงานกับคนชั่วแกก็จะเสียใจแม้แกตายไปแล้วดวงวิญญาณของแกก็จะไม่เป็นสุขสงบเพราะฉะนั้นจะต้องหาคนดีมาเป็นคู่ดูให้ดีซะก่อนให้ผู้ใหญ่ช่วยดูให้เชื่อฟังพ่อแม่อย่าเอาแต่ใจตัวเองขอให้เธอรับปากเธอก็รับปากเพื่อยายจะได้หมดห่วงในช่วงนั้นก็มีผู้ชายมาชอบเธออยู่คนหนึ่งเขาไม่ชอบทำงานอยู่บ้านไม่ติดชอบเที่ยวเตร่กินเหล้าสูบบุหรี่เขามักจะมาหาเธอที่บ้านแต่ว่าแอบมาไม่ให้ยายรู้เพราะถ้ายายแกรู้เขาก็จะเรียกเขามาพูดมาสั่งสอนให้เป็นคนดีให้เลิกเสียเหล้ายาปลาปิ้งเนี่ยถ้าอยากจะได้หลานสาวของแกก็ต้องเลิกสิ่งไม่ดีให้หมดว่าอย่างนั้นแต่เขาเลิกไม่ได้เขาก็รับปากยายส่งเดชไปอย่างนั้นเองแท้จริงเขาก็ยังเกี่ยวข้องกับเครื่องดองของเมาอยู่แล้วการงานก็ไม่หยิบไม่จับอย่างเคยทั้งที่บ้านเขาก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรแค่พอมีพอกินไปวันๆเท่านั้นเองอยู่มาวันหนึ่งยายปลื้มเกิดหมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาหลานสาวที่เฝ้าพยาบาลอยู่พอรู้ว่าแกตายแน่แล้วเขาก็จัดงานศพเตรียมโน่นเตรียมนี่แต่สักชั่วโมงเท่านั้นยายปลื้มก็ฟื้นขึ้นมาหายใจได้อีกครั้งหนึ่งแกเรียกหาน้ำกินหลานก็เอาน้ำให้กินคนก็ดีใจกันทั้งบ้านแกฟื้นขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดเพราะว่านอกจากแกจะเรียกหาน้ำกินแล้วแกก็ยังเรียกหาเหล้าแกอยากกินเหล้าทั้งที่ก่อนโน้นตลอดชีวิตของแกไม่เคยแตะต้องเรื่องเหล้ายาเลยนอกจากเหล้าแล้วแกก็อยากจะกินไก่สักตัวแกบอกเอามาทั้งตัวเลยต้มให้แกด้วยแกจะกินคนก็แปลกใจมากแต่ก็จัดหาให้ตามที่แกต้องการแกลุกขึ้นมากินเหล้ากินไก่อย่างอร่อยอร่อยทั้งที่ก่อนหน้านั้นแกลุกไม่ไหวแล้วแต่นี่มันแปลกที่แกลุกได้กินเหล้ากินไก่ยังก็ว่าแกหายป่วยหายไข้กลับมาแข็งแรงดีแล้วคนในบ้านก็เลยต้องคุยกันว่ายายปลื้มแกเป็นอะไรไปแกไม่ใช่ยายปลื้มคนเดิมเสียแล้วแกเปลี่ยนไปแกกินเหล้าหมดขวดกินไก่หมดตัวมันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เลยงงกันใหญ่เหล้าก็เป็นเหล้าขาวด้วยฉุนแรงด้วยไก่ก็ตัวโตเบ้อเร่อแกกินเข้าไปได้ยังไงอิ่มหนำสำราญดีแล้วแกไม่พูดอะไรล้มตัวลงนอนหลับตาก็นึกว่าแกนอนหลับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้น ที่ว่าแกไม่ใช่อย่างนั้นก็เพราะว่าพอหลานสาวไปดูหลังจากนั้นราวๆสักหนึ่งชั่วโมงก็ปรากฏว่าแกหยุดหายใจไปแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่มีอาการอะไรบอกให้รับรู้เลยแกตายไปอีกครั้งก็ได้แต่หวังว่าแกจะฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ไม่มีเลยรอกันหลายชั่วโมงแกก็ยังไม่ฟื้นก็ยังไม่ฉีดยาเกรงว่าแกจะฟื้นขึ้นมาอีกรอกันเป็นวันๆแต่ก็ไม่ฟื้นแต่ก็ยังไม่ฉีดยาได้แต่ต่อโลงนิมนต์พระมาสวดหวังว่าแกจะฟื้นปรากฏว่าสวดถึง5คืนก็หมดหวังถึงได้เผาหลังจากเผายายปลื้มแล้วหลานสาวก็ฝันว่ายายมาหามาลูบหัวเธออยู่ไปมาบอกว่าที่กินเหล้ากินไก่นั้นไม่ใช่ยายแต่เป็นผีตายหวงที่มันฉวยโอกาสมาขอกินถึงได้รู้กันว่ามันเป็นอย่างนั้นคนโบราณเขาเชื่อว่าคนใกล้ตายเจ็บป่วยอย่างหนักบางครั้งลุกนั่งได้อยากกินนั่นกินนี่ขอกินญาติญาติก็หาให้กินอย่างอิ่มหนำสำราญหลังจากกินอิ่มแล้วญาตินึกว่าคงหายแต่เปล่าอะกลับนอนไปไม่หายใจอีกเลยมันเป็นอย่างนี้วิญญาณพเนจรวิญญาณผีไตหวงที่ล่องลอยหิวโหยอดอยากไม่มีญาติพี่น้องทำบุญกรวดน้ำไปให้กินก็มักจะจ้องหาโอกาสดีๆเข้าสิงคนใกล้ตายหรือว่าคนตายไปใหม่ๆเข้าสิงในร่างกายนั้นแล้วก็ขอกินสิ่งที่อยากจะกินคนโบราณเขาก็เชื่อกันมานานแล้วอย่างน้าชายของคุณอรุณแกป่วยเป็นโรคตับไปผ่าตัดแต่ไม่หายนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนๆแล้วญาติเห็นว่าไม่ไหวแล้วก็พากันกลับบ้านตอนที่อยู่บ้านก็รักษากันกินยาหมอบ้างกินยาโบราณบ้างหลายขนาดด้วยกันลุกไม่ได้นอนตลอดข้าวก็กินได้นิดๆหน่อยๆจะตายอยู่แล้วว่างั้นเถอะแต่แล้ววันนึงก็บอกว่าไม่ไหวแล้วแย่แล้วลืมตาไม่ขึ้นตอนเช้าเป็นอย่างนั้นแต่ตอนบ่ายก็กลับลุกขึ้นมานั่งได้อยากจะกินขนมจีนน้ำยาญาติก็ดีใจเห็นคนป่วยลุกนั่งได้อยากจะกินอาหารอะไรก็ไปซื้อมาให้กินต้องไปแถวตลาดเพราะว่าแถวบ้านไม่มีขนมจีนขายก็ได้ของมาก็ให้คนป่วยกินก็กินอย่างอร่อยกินได้มากกินหมดเลยพูดคุยได้แต่ว่าเรื่องที่พูดฟังมันแปลกๆเหมือนกับไม่ใช่น้าแต่เป็นคนอื่นบางเรื่องญาติไม่เข้าใจเลยแล้วก็ยังเรียกชื่อญาติผิดถูกอีกต่างหากญาติก็คุยกันว่ามันยังไงกันแน่ฟังดูมันแปลกๆอยู่นะแต่อย่างไรก็ตามขนมจีนน้ำยาก็หมดเกลี้ยงไปแล้วอยากจะกินผลไม้ถามหาแตงโมอยากจะกินให้ชื่นใจแตงโมมีไหมบังเอิญที่บ้านนั้นมีแตงโมอยู่ลูกของเขื่องซะด้วยก็ผ่าเอามาให้กินก็กินไปจนหมดซีกนึงเหลืออีกซีกก็จะกินอีกน้าผู้หญิงก็ถามว่าจะกินไหวเหรอน้าก็พยักหน้าจะกินอีกแต่น้าผู้หญิงเห็นท่าว่าไม่น่าจะกินเข้าไปไหวก็จะหยุดก่อนกลัวจะอาเจียนออกมาแต่น้าผู้ชายจะกินอีหานี่หวงกินนะเดี๋ยวเธอมึงเจอดีว่าแล้วน้าก็นอนพอนอนลงเท่านั้นก็หมดเรี่ยวหมดแรงอ้าปากพะงาบเกิดโกลาหลกันใหญ่ปรากฏว่าน้าชายหมดลมไปในตอนนั้นเองญาติก็บอกน้ากินมากไปบางก็ว่าที่กินนั้นไม่ใช่น้าแต่เป็นผีพเนจรผีไม่มีญาติอดอยากมาสวมรอยขอกินเรื่องอย่างนี้คนแต่ก่อนเขาเชื่อกันครับเหตุการณ์แบบเนี้ยตามบ้านนอกมักจะเจอกันบ่อยๆเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ